चम चलूं मैं चलूं मैं चलूं तेरे संग संग चलूं आजा आजा वे आजा तू बन के हवा तेरे सदके जावा तेरे वारे जावा आजा आजा वे आजा तू